วิวรณ์บทที่19หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงของมหาชนที่ดังสนั่นอยู่ในสวรรค์กล่าวว่า ฮาเลลูยาความรอดพระสิริและฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้าของเราเพราะการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรม พระองค์ทรงพิพากษาหญิงแผ่สยาตัวเองผู้ทำให้แผ่นดินโลกเสื่อมทรามด้วยการล่วงประเวณีของนางและพระองค์ทรงแก้แค้นหญิงคนนั้นในเรื่องโลหิตบรรดาผู้รับใช้ของพระองค ์คนเหล่านั้นร้องอีกเป็นครั้งที่สองว่า ฮาเลลูยาคนไปของพระทองนั้นรุ่งขึ้นต่อไปในนี ้และพวกผู้อาวุโสทั้ง24คนกับสิ่งมีชีวิตทั้ง4ก็ซุดตัวลงนมัสการพระเจ้าผู้ประทับบนพระที่นั่งและร้องว่า อาเมนฮาเลลูยา และมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่า ผู้รับใช้ทุกคนของพระเจ้าและบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตจงสรรเสริญพระเจ้าของเรา แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนอย่างเสียงมหาชนเหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลายและเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องกึกก้องว่า ฮาเลลูยาพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่คือพระเจ้าของเราผู้ทรงนิพพานภาพสูงสุด ขอให้เรายินดีและเปรมปรีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะงานอภิเษกสมรสของพระแม่สโปดกมาถึงแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ก็เตรียมพร้อมแล้วและโปรดให้เจ้าสาวสวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียดมันระยับและสะอาด เพราะว่าผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้นคือการประพฤติอันชอบธรรมของธรรมิกชน และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า จงเขียนลงไปว่าความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมสสโปดก และท่านบอกอีกว่า ถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่สัจจริงของพระเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่านแต่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า อย่าทำแบบนี้เราเป็นผู้ร่วมรับใช้เช่นเดียวกับท่านและพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซูจงนมัสการพระเจ้าเถิดเพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะ แล้วข้าพเจ้าเห็นสวรรค์เปิดออกและนี่แน่มีม้าสีขาวตัวหนึ่งพระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่าซื่อสัตย์และสัตย์จริงพระองค์ทรงพิพากษาและทรงต่อสู้ด้วยความชอบธรรมพระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟและบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่ได้จุ่มในเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้ากองทัพทั้งหลายในสวรรค์นุ่งห่มผ้าป่านเนื้อละเอียดสีขาวสะอาดขี่ม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไปมีพระแสงคมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงใช้มันฟาดฟันประชาชาติต่างๆและพระองค์จะทรงครอบครองเขาทั้งหลายด้วยคทาเหล็กพระองค์จะทรงย่ำบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอุระของพระองค์ว่าก ษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ท่านร้องประกาศเสียงดังแก่นกทั้งหมดที่บินอยู่ในท้องฟ้าว่าม าเถิดมาชุมนุมกันในงานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้าเพื่อจะกินเนื้อกษัตริย์เนื้อนายทหารเนื้อคนที่มีกำลังมากเนื้อม้าเนื้อของคนทั้งหลายที่นั่งบนหลังของมันและเนื้อของทุกคนทั้งคนที่เป็นเสรีชนและเป็นทาสทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โต และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลก พร้อมทั้งกองทัพของกษัตริย์เหล่านั้นมาชุมนุมกันเพื่อทำสงครามกับพระองค์ผู้ทรงมาและกับกองทัพของพระองค์แต่สัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมกับผู้เผยพระวจนะเท็จผู้ที่ทำหมายสำคัญต่อหน้ามันและใช้หมายสำคัญนั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและคนทั้งหลายที่บูชารูปของมันทั้งสองถูกโยนลงไปทั้งเป็นในบึงไฟที่ลุกไหม้ด้วยกัมมถันและคนที่เหลืออยู่ก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงมานั้นและนกทั้งหมดก็อิ่มด้วยเนื้อของคนเหล่านั้น